Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız, 95.0'dayız. Kamusla görüşüyoruz. Bu yayın döneminin son programı. İyisiniz. Bu arada yine çoğul ekip kullanıyorum. İpek, sevgili İpek aramızda. Geçen hafta yanımızdaydı. Konuğumuz var. Evet, İpek Erköse tanıtacağız biraz sonra. Evet. İstersen ben bir sosyal medya hesaplarını hatırlatayım. Sosyal medya hatırlatıcısı olarak. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda aynı isimle Twitter adresimiz var. Ve tüm podcast kanallarımıza da podcast kanallarından dileyenler, isteyenler programlarımızı dinleyebilirler, ulaşabilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, bugünkü destekçimiz radyomuzun da sevgili programcısı Koyu Mavi'den Gülçin Orgun. Hem teşekkürlerimizi hem sevgilerimizi iletiyoruz. Selamlar, çok sağ olsun. Evet. Evet efendim, bizim bir konuğumuz var dedik, İpek Erköse. Benim de çok sevgili eski öğrencim İpek. Biz 6 ay boyunca bütün yayın dönemi mutfak ve sofra alet edevatından bahsettik. Ve artık mutfağa ve sofraya bir bütünlüklü bakış için mutfağın profesyoneli bir insanın aramızda olmasını arzu ettik. İpek de bunun için biçilmiş kaftan. İpekçim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Tekrar. Hoş bulduk. Kendini tanıtmanı rica edelim. Tabii, İpek Erköse ben. Le Cordon Bleu mutfak sanatları ve pastacılık mezunuyum. Yaklaşık 3 sene kendi mutfağımı işlettim ve bir dükkanım vardı Bağdat Caddesi'nde. 1,5 sene önce hepsini kapattım. Şimdi biraz daha mutfak danışmanlığı, yeme içme yazarlığı ve üreticilerle alakalı projelerde bulunuyorum. Çok güzel. Bizim için çok uygun bir konuk. Efendim, İpek'in bu yemek konusunda ve yemek dünyası ile ilgili sosyal medya hesaplarını da hatırlatalım. Çünkü programımızda değindiği bazı şeylere orada yer de verecek bugünlerde. Hı hı. İpek Erköse Instagram sayfasından ve Beni Burada Bırakın Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Ve geçen haftaki programımızda da İpek'le söyleşmeye başlamıştık. O programı dinleyemeyenler için de tekrar podcast hesaplarını hatırlatalım. Sorularımıza devam edeceğiz tabii, ama genel bir çerçeve çizersek, geçen hafta işte bakraç kelimesine baktık. İşte moka, demlik, blender, mikser kelimelerine baktık. Evet. Biraz şimdi sorularımız da. Ve bütünlüklü olarak mutfakla ilgili birkaç soruya da başlamıştık. İlginç şeyler anlatmaya başlamıştı İpek Erköse. Ben bugün şu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi bir mutfak profesyonelinin bilebileceği, bizim mutfaktaki sıradan aşçının, kendi sofrasına ya da misafirine yemek yapan kişinin bilemeyeceği, özellikle de alet edevata daha çok dayalı böyle tiyolar, kullanım incelikleri, faydalar ya da neyse, bize neler söylersin? Bu soruyu birazcık düşünme fırsatı buldum. Burada benim aklıma ilk yağlı kağıt geldi. Çünkü bununla alakalı kendi mutfağımda da bir hadise yaşamıştım. Ondan önce Şile'de okurken de Uluslararası Ticaret, orada da bir olay yaşamıştım. Yağlı kağıdı yanmaz diyebiliriz ama yağlı kağıt yanıyor. Ve yandığı için de özellikle ev fırınlarında ve böyle eski tip davul fırınların içerisinde rezistanslar hep dışarıdadır. O yüzden yağlı kağıt eğer değerse yangın çıkar. Benim hep böyle genelde insanların bana sorduğu şeylerde hep bunu söylemek isterim. Profesyonel mutfaklarda rezistanslar hep içeridedir. O yüzden böyle bir yanma durumu söz konusu olmaz. Veya yeni tip evlerin inox fırınlarında da. Ama yağlı kağıt genellikle pasta börek yapanların bir numaralı düşmanlarından biri oluyor, eğer doğru kullanılmazsa. Ev fırınları ısıyı eşit vermezler. Bu pek kılavuzda da yazmaz ama mesela hassas ürünler pişirilirken işte makaron gibi o zamanlarda alt üst ısıtmayı tercih etmelerini tavsiye edebilirim. Ve eşit pişirmek için mesela 40 dakikalıksa ürün 20. dakikada tepsiyi çevirmek ve pişime devam etmeleri benim aklıma Peki gelen böyle şeyler. satışta hep içinde bir türbülans olduğunu reklamı yapılan fırınlar oluyor. Turbo Turbo fırınlar, fırınlar. evet, onlar bunu sağlamıyor mu? Turbo fırınlar fırının iç hacmi ufak olduğu için yani en azından benim bildiğim ve tecrübelerim bana bunu gösterdi. Bu tip hassas ürünlerde dengeli bir hava akımı sağlanmıyor içerisinde. Bu yüzden de ürünün bir tarafı yanıyor, bir tarafı hiç pişmiyor, bir tarafı kabarıyor, bir tarafı sönük kalıyor. O yüzden ben böyle kek, pasta gibi ürünleri genelde alt üst ısıtmada, daha böyle mesela işte patates, kereviz gibi şeyleri fırına zeytinyağıyla verdiğim zamanlarda turboyu çalıştırmayı tercih ederim. Çünkü üstünün böyle birazcık daha kuru, içinin daha ıslak kalmasını sevdiğim için. Peki ben lafını kesmiş gibi oldum. Başka böyle ekleyeceğim bir şey var mıydı profesyonelin bildikleri başlığı altında? Şöyle bunu da yine mutfakta bir acı tecrübeyle öğrenmiş oldum. Evimizde de yani birçok insan da mikser kullanıyor. Mikserlerin çırpma aparatları vardır, hamur yoğurma aparatları vardır mikserin üzerine taktığımız. Bir noktada benimkilerin hepsi paslandı. Ben de bu yüzden servis çağırdım. Ve şunu öğrendim ki o aparatların olduğu yeri hafif tereyağlayarak kullanım zamanınıza göre bu oksitlenmeyi engelleyebilir ve çok daha uzun süre kullanabilirsiniz. Müthiş bir Yani bu yöntem. karıştıran o işte çatalın çok daha gelişmiş hali gibi olan kısmı kastediyorsun. Onu yağlayacağız. Hayır, o kısmın miksere Bağlandığı adapte yer. olduğu yer. İlginçmiş bak ya işte böyle ne kadar önemli. Yağ hayatta önemli yani. Kapılara falan ara ara şey yapıyoruz. Eski tip kapılarda özellikle. Evet, Değil gıcırdar ben de mi? yaparım. Evet, bu ara bizim, ben üşendim yapmadım, bizim evde vardı da. Ay çok rahatsız Son olurum ben o ben de çok yüzden. rahatsız oluyorum. Misafirlere gittiğim yerde bile yaptığımı bilirim ben. Konu dağıtmakta Yani. üstümüze yoktur. Efendim başka yoksa böyle. Bir de okulda öğrendiğim ve evde de yavaş yavaş kendi mutfağımda da kullanmaya başladığım şeylerden biri farklı bıçaklar. Önceki programda da kısaca bahsetmiştim. Ha, evet. Mesela file bıçağı bizim evlerimizde çok olmayan bir şey. Bu balıkları fileto çıkartmak için kullanılır. Çok daha esnek ve oynak bir bıçaktır bu. Başka bir şey kesmek isterseniz elinizi zedeleyebilir. Bu çünkü çok böyle ince ve eti bir parça kemikten sıyırmak için kullanılan bir alet. Onun dışında turne bıçağı yani hafif böyle Turne. turne. Evet Turne. yani dekor bıçağı da deniyor buna. Böyle gargamelin burnu gibi bir bıçak bu. Kısa. Bu bıçakla da mantara veya bir patatese özel bir şekil vermek, bir dekor etmek için kullanılan bir bıçak. Bunun bir tık daha uzunu şu anda benim genelde pazarlarda gördüğüm meyve kesme bıçağı olarak da kullanılıyor. Benim bahsettiğim onun bir tık daha bodurum. Tamam. İpekçiğimden rica ettik geçen haftada kendi Instagram adresinde bu bahsettiği çok özel bıçaklar ya da aletlerle ilgili de küçük bir listeleme yapacaktı. Evet. Biz de oradan bir gönderme yaparız kendi adresimizden. Birçok şey de öğrenmiş oluyoruz bu arada. Sağ olsun Evet. İpek. Çünkü hani biz işte işin profesyonel kısmında değil de acele kısmında, amatör kısmındayız. Dolayısıyla hakikaten yeni şeyler öğrenmiş olduk. Benim için çok keyifli oldu. Ben de bu aslında bu eşyanın zaman içi yolculuğunda yolculuğunu ele aldığımızda yani belki senin de başına gelmiştir diye düşündüğüm olabilir. İşte böyle yok olan, zamanla hani kullanılmayan ya da yerine kullanılan eşyalar var mı gibi bir soru geldi aklıma. Aslında var. Ben bunu birazcık düşünme fırsatı buldum. Hatta babaannemi aradım. Dedim ki şimdiki mutfaklarda kullanılan, zamanında olan, şimdi kullanılmayan neler var? Onun hala kullandığı ama son zamanlarda arkadaşlarımın evinde çok da görmediğim şeylerden biri havan mesela. İnsanlar artık çok daha basit bir sarımsak eziciyle bunu Bizde de var. çözüyorlar. Sizde de Evet, vardır. bizde Bizden de kesin. var. Var kesin Bende de tabii. var ama genel benim en azından arkadaş ekibimde çok görmüyorum. O yer kaplayan havan yerine ufacık bir Sarımsak ezici Doğru. tercih Ve ediyorlar. sadece sarımsak da değil, başka şeyler de ezilebiliyor havanda. Onları da böyle çok o minik rondolarda, blenderlarda falan bazen eziyorlar. Evet. Ben hemen çok pragmatistim. Bu havanların tahtası var, mermeri var, Bakır madeni pirinci bakır var. olanı var. Onların hangisi iyi diye sorup sorup eve gidip onlardan Duygu. alacağım. Yani şöyle eskiden beri aslında biz de hep tahta kullanırız. Daha sonralarda tahtanın gıdayla olan birleşiminden ortaya çıkabilecek ya da tahtayı bulaşık makinesine attığımız zaman tahta yaşayabilen bir şey, yaşayan bir şey olduğu için içine çeşitli bulaşık kimyasallarını alabildiği için çok fazla önerilmiyor. Aa Yani mesela evet. peynir tabağı gibi bir şey yapılırken çok önemli değil ama şimdi sarımsağı ezdikten sonra mutlaka bulaşık süngeriyle onun için temizlemek lazım. O yüzden ideal olan tahtayı seçmemek belki ama ben de evde tahta kullanıyorum. Ha. Mermer çok daha sağlıklı eğer Sağlıklı. sağlık konusu ön plandaysa. Hepsi birden bu tahtayı söyleyince aklıma hemen şey geldi aslında. Bazı çok böyle dikkatli özenli ev hanımları tahta kaşıklarını ve diğer tahta alet edevatı bulaşık makinesine koymazlar. Yani bu tahta alet edevatın bozulmasından ziyade malzemenin deterjanı çekme Evet. riskinden Hem dolayı. ürünü çekiyor. Mesela bir çorba yaptınız, mercimek çorbası yaptınız, onu çekiyor. Ondan sonra makineye attığınızda bulaşık makinesinin de şeyini çekiyor. O yüzden mesela annemler her zaman ayda bir tabii kullanım durumuna göre o şimşir kaşıkları sirkeyle kaynatırlar. Aa, Hmm, bunu ilginçmiş bilmiyordum. bak. Sirkenin nasıl bir etkisi oluyor? Sirke bildiğim kadarıyla içindeki o bulaşık deterjanı veya gıda kalıntısını Alıyor. içinden alıyor. Tamam. Yani herhalde sirkeli su gibi. Sirkeli su ocağa koyuyoruz. Mesela çelik bir tencerenin içine bütün kullandığımız kaşıkları. Çok Böyle bir 5-10 iyiymiş. dakika fokurdatıyoruz. İdamcığım sen haydi İyice. dikkatli. Bunların hepsini Hepsini evde kullanacaksın yapacağım. Hayır, son bir soru soracağım. Bir de Ama soruyu bu bitirmedi herhalde. yo tabii, ondan sonra devam, sorumuz geniş çünkü. Bir de bu tahta kaşıklar çok yıpranıyorlar zaman içinde. Öyle yıpranınca atmalı mı yoksa böyle ne bileyim zımparalanıyor falan öyle bir Tam şey? Didem sorusu oldu bu bence. Yine Atma. Didem soru atmayın. Ömür boyu Peçetenin dörde bölendi. saklayın. Yani Tutumlu bir bir de insan. şimdi şöyle tahta yaşayan bir ürün olduğu için onun da belli bir son kullanma tarihi var. Yani metal gibi, bakır gibi kalaylanarak tekrar hayatına devam Atın edemeyebilir. hocam diyorsun, anladım Yani ben. evet, bir noktada atmak gerekiyor. Ben de eşyalarla vedalaşmakta çok zorlanan biriyim. Özellikle de anısı varsa. Ama vedalaşmak gerekiyor ki yeni anılarla gelebilsin Tamam, diye. teşekkür ederim. Peki başka zaman içinde neler değişti? Çaydanlık yerini çay makinalarına bıraktı. Artık hızlıca fişe takıyoruz. Yani çaydanlık var ama çay makinesi hem altında kettle'ı, üzerinde çaydanlığı olan bir alete Hiç dönüştü. okey Hiç güven. sevmiyorum. Ben de sevmem. Hiç aynı zamanda okey güve vermiyor. Almadım, kullanmadım. Ben Karşıyım. aldım bir daha denedim. Dönedim dedim ya. Dönedim ama olmadı. Dönemedim yani oraya. Dönemedim. Evet. Cezveden kahve makinesine bir geçiş Evet, o çok oldu pratik. dünya Evet, çapında. evet. Konserve açacağı yerin artık kendi kendine açılan kapaklar aldı. Ha, evet, o da Evet. çok Elimizi ilginç. takıp direkt açıyoruz. Doğru. Önceden büyük bir çaba harcardım ben en azından Bazen küçükken. Ben de kazalar pek da sevmem olurdu. çocukken. Çocukken annem bana şey yapardı bazen işte hani Ya. açmam isterdi falan. Ben yani genel olarak o, herhalde çocuk anısı o böyle çevrilerek açılır Bir vesaire. becerme eğilimi de, o da belki hoşuna Evet, gidiyordu. Evet. belki. Bildiğimiz rendeler artık elektrikli rendeler, farklı kesim şekillerine göre nicer dicer gibi ürünlere, bunun Türkçesini Nasıl bulamadım. Böyle bilemiyorum. soğanı ya da patatesi koyup yukarıdan presliyorsunuz, altında Ha bıçakları var. evet, gördüm. Mesela ne şekil istiyorsanız, kare, Evet dikdörtgen, evet. ince, kalın, o şekilde direkt çıkartıyor. Elektrikli olmayan öyle şeyler Elektrikli de var. olmayanı Ha, da var, evet. elektrikli rendeler de var. Evet. Böyle farklı şekillerde işte brunoise isteniyor, yok bilmem ne isteniyor. Farklı kesim şekillerine göre hiç çaba harcamadan, çünkü Kordomlo'dayken biz böyle cetvelli milim olarak ölçerdik onları. Oh. Onun bir değeri vardı. İşte mesela 3'e 3, işte yok 1'e 1 gibi ölçüleri vardı ve şefler gelir cetvelle kontrol ederdi. Ama şimdi her şey çok daha hızlı olduğu için Çok doğru. bu makine mesela bence Tutma zaman rendenin ölçü ne yerine oluyordu? geçti. Şeflerin tepkisi nasıl olurdu onu merak ettim. 20 santim olacak şey 18 santimken ne oluyor mesela? Şöyle, yani benim okulum çok disiplinli ve sert bir okuldu. Bundan puan kırardı. Yani tabağı tamamen onun istediği gibi yapardık ama mesela tabağın etrafını sirkeli suyla silip silmediysek ve parmak izi kaldıysa puan kırardı kadar sert bir disipline sahipti. Bakır tencere tavalar yerini çelik tencere tavalara bıraktı. Evet. Tel dolap yerini buzdolabına bıraktı. Evet. Bence en büyük değişkenlerden biri bu. Genç arkadaşlar dinliyorsa tel dolabı hiç bilmiyor da olabilirler. Evet, ben de babaannemden öğrenip ben sonra internetten baktım. Ben biliyordum, şöyle bizim evde tel dolap vardı değil mi? 100 yaşındayım ben. Canıyım sevgili dinleyiciler. Hayır, fakat biz böyle gittiğimiz bazı yerlerde babam böyle değişik dağ ve sahil köylerine bizi tatile götürmeyi çok severdi, öyle doğayla iç içe yaşamı. Oralarda tel dolap olurdu. Oralardan alışığım tel dolaba. Hatta şimdi biraz antikacılarda falan satılıyor, vintage gibi. Evet. Onun dışında bence en şeylerden biri, büyük değişimlerden biri, eskiden köy evlerinde evlerin önünde tandırlar vardı. Şimdi şehir hayatına geçince tandırın yerini fırın aldı. Tabii yani artık doğru. Bu mecburen biraz. Evet. İsterseniz bir şarkı arası verelim mi? Verelim. Bitti mi sözün İpekçi? Evet. Bu son program olduğu için mutfağa da bütünlüklü olarak bakıyoruz. Ona pek uygun bir parça bulduk aslında. Neymiş o? Efendim, Megan Farrell'dan geliyor, My Kitchen. Açık Radyo'dayız. 95.0 kamusla güreşiyoruz. Sevgili İpek'le sorularımızla birlikteyiz. Devam ediyoruz efendim. Evet, İpek Erküs'e konuğumuz. Kerem'in güzel bir sorusu vardı. Güzel mi? Bakalım işte. Ben şeyi merak ettim aslında. Bu temas edilen işte yiyeceğe, sebzeye vesaire, işte sebzeye, tahıla, ete. Hani bu kullandığımız eşyaların işte tesiriyle, dokunmasıyla hani bir lezzet değişikliği, bir tat değişikliği olur mu? Olur keza, ama senin başına gelen örnekler var mı? Yani bence oluyor en azından. O da şöyle mesela. Evde çok yaşadığım bir örnek bu. Salatayı tahta kasede yediğimde başka bir lezzet oluyor. Metal kasede yediğimde başka bir lezzet oluyor. Cam veya porselen bir kasede yediğimde başka bir lezzet oluyor. Hı hı. Mutlaka arasında bir alaşım farkı, her değen maddenin içindeki asit oranıyla içindeki eşyanın arasındaki bir bağlantı olabilir bu. Keza bakırda ayran içmekle camda ayran içmek arasında da bir fark vardır. Özellikle işte Susurluk taraflarına gittiğinizde mutlaka bakırda böyle açık ayran verilir. Onun lezzeti bir farklıdır, daha bir soğuk yapar. Ama camda böyle birazcık daha yoğun bir ayran tadı alırsınız. Veya bilmiyorum, bu çok kişisel bir şey de olabilir. Döküm tencereyle çelik tencere arasında, tava tencere arasında fark var. Çünkü döküm daha geç ısınıyor. İçindeki proteini veya ne varsa çok daha geç pişiriyor. O yüzden içindeki protein de daha geç asitlere bölünüyor. Halbuki çelik tencerede çok daha hızlı bir ısı alışverişi var. Yani bu durumda döküm daha iyi. Döküm daha iyi. Evet. Ekmek pişirirken de döküm bence daha iyi. Evde pişirirken. Dökümler de pek ağır anacım ya böyle, değil mi? Ağır, evet. Bayağı ağır. Tavası, özellikle yani tencereleri vesaire. Evet, bence de lezzet konusunda epey bir farklılık var. Biz döküm kullanıyoruz ama çok ağır onu kaldırmak demek mesele yani. Evet. Onun dışında mesela toprak çömlekte kuru fasulye pişirmek, normal bir çelik tencerede pişirmekten çok daha farklı bir lezzet katıyor. Toprağın o kokusunu, rayasını da veriyor. Onun dışında ben hep şunu savunuyorum. Limonu elle sıkmak ve sıkacakla sıkmak arasında bir fark olduğuna inanıyorum. Çünkü limonu elle sıktığımızda limon o dış yüzeyle arasındaki beyaz rayayı, aromayı veren şeyi elle sıktığımızda alabiliyoruz. Ama limon sıkacağı arayı genişleten bir şey. O yüzden aradaki o beyaz aromasını hiçbir zaman alamıyoruz. Yani o daha sulu olan iç kısımla kabuk arasındaki beyaz kısmı, evet, kastediyorsun. Evet. Peki elle sıkmakla diğeri derken mesela cam sıkacak sıkmak mı yoksa makine olanları mı kastediyorsun? Sadece limon sıkacağı olarak düşünün. Tamam. Çünkü birinde ortasını açıp sıktığımız bir şey, diğerinde elimizle sıkıştırdığımız bir şey. Elimizle sıkıştırdığımız zaman daha fazla, yani kabuğuyla da daha fazla bir temasımız olduğu için onun da sıvısını aslında limonun sıvısıyla karıştırıp akıtıyoruz. Evet, hiç düşünmemiştim. Peki ben güncel ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Pandemi mutfak alışkanlıklarını değiştirdi deniyor. Aynı fikirde misin? Neleri değiştirdi? Alet edevatla ilgili değişen bir şey var mı? Şöyle hocam, bence çok büyük bir değişim oldu. Çünkü insanlar evde yemek yapmaya başladılar. Mecbur kaldılar. Bu yüzden herkes mutfağa girmek durumunda kaldı. Bir anda misafirler azaldı. O yüzden porsiyonlar ufaldı. O yüzden birazcık daha makinalaşmaya doğru giden bir süreç başladı. Bir taraftan da hijyen sebepleri girmeye başladı. Yani ilk pandemiyle birlikte hatırlarsanız bir ev alışveriş yaptığımızda bile dışarıda bekletiyorduk. Eve alıyorduk, çamaşır sularıyla temizliyorduk. Bu yüzden evde özellikle birkaç kişi isek birinin elinin değdiği bir şey bir başkasının yeme içgüdüsü düşmeye başladı. Bununla beraber mikserler, ekmek makineleri, yoğurma Yani makineleri doğru. çoğalmaya başladı. Herkes ekmek yapmaya başlamıştı bir Evet. ara. Biz de tam Marie Antoinette gibi biz de sürekli cheesecake yapıp yiyorduk. O Evet. dönemde Gerçekten. Evet gerçekten böyle bir yaşama sevinci olarak Ben de böyle şaka yapıyoruz. yok Böyle kaldım iki ben. haftada bir cheesecake yapıyorduk. Böyle alışverişe gittiğimizde mutlaka işte bir labne ve işte Ekmek neyse. hikayesini çok duydum ama gerçekten. Yani herkes bir ekmek yapma durumu Ekmek cheesecake yapsınlar efendim. oldu. Buyurun. Şöyle bir de insanlar sosyalleşmeyi sosyal medya üzerinden ve dolaylı olarak yemek ve ekmek üzerinden sosyalleşmeye Ha, bu da başladı. çok ilginç nokta. Yani sosyal medya da herkes ekmek yapmaya başladı. Aa o da yaptı ben de yapayım. Ben yaptım o da yapsın. Şunu kattım. Şunu kattım bunu koydum. Nereden Evet. aldım? Buradan aldım. Hangi hamur makinesini kullanıyorsun? İşte ben bilmem ne markasını Evet. kullanıyorum. Özellikle orada o zaman insanlar bana çok fazla soru sormaya başlamıştı. Ben ekşi mayalı ekmek yapıyordum pandemiden önce. Onlarla beraber 13 günlük bir ekşi maya serüvenine girdik. Sıfırdan bir ekşi maya yaptık insanlarla beraber. Onu ekmeğe çevirdik. Hesabında bunu Evet paylaştın hesabında herhalde. 13 gün boyunca her gün mayayı besleyip ondan sonra hamura oradan ekmeğe çevirdiğim bir süreç Ben geçirdim. senin o ekşi mayalı ekmeğini yemiştim Evet. birkaç yıl evvel güzel sofranda. Hatta tarif alıp yapmıştım. O kadar güzel olmamıştı. Ya yani kabarmamıştı ama lezzetli olmuştu. Evet, başka pandemiyle ilgili bir şey? Yani genel olarak bence insanların yeme şekillerinin değiştiğini düşünüyorum pandemiyle beraber. Evet, doğru. Peki başka bir soru sorayım. Şimdi bir şefin olmazsa olmaz üç gereci nedir? Bu böyle adaya düşersen sorusuna benzedi ama yanınıza alacağınız. Tabii burada bir sürü değişim var. Yani hangi mutfakta olduğun, çünkü farklı mutfakların farklı ihtiyaçları var. Yani ülke ve coğrafya olarak da kastediyorum. Ya da sen bir işte lokanta aşçısı mısın yoksa sadece tatlı yapan bir yer misin? Hepsi değişiyor ama ben sana bu soruyu bu genel anlamıyla paslayayım. Sen ipekçe cevap ver. Mutfaklar arası dediğin gibi değişiklik de olabiliyor herhalde olur diye düşünüyorum değil mi? Yani işte bir Tabii Türk mutfağında Çin, olmazsa olmazlar ne de Çin'de Afrika. Fransa mutfağında vesaire. Şöyle benim kendi ev mutfağımın olmazsa olmazından yola çıkabilirim. Benim için kaşık, tencere ve bıçak olmazsa yemek yapmam çok mümkün değil. Kaşık, tencere, bıçak. Evet, yani bilerek tavayı seçmedim. Çünkü tencerede köfte de kızartabilirim, çorba da yapabilirim. Bıçakla da keza bunların doğramalarını, kesmelerini yapabilirim. Tatlı mutfağında ise kendi profesyonel mutfağımda spatula, mikser ve silpat benim için olmazsa olmaz. Silpat bahsetmiştik ama mutlaka bu programda da ilk kez duyanlar olacaktır. Silpat pastacıların çok kullandığı bir ürün. Aslında yağlı kağıt gibi bir şey. Biraz daha kalını. Üzerlerinde özellikle mesela makaron, ekler gibi ürünler yaparsanız üzerlerinde işaretler oluyor. Direkt aynı ölçüde bir tepsi ürün çıkartmak üzerine tekrar kullanılabilir, yıkanabilir, makineye atılabilir, fırında herhangi bir zararı olmayan bir kalın kauçuk plastik aslında. Fırın tepsilerinin altına koyduğumuz bir ürün. Sıcaktan zarar görmüyor. Evet. Evet. Aynı ölçü deyince korkmaya başladık yine hocaları. Niye? Bu aynı ölçüde çıkmadığı zaman ne oluyor diyeceğim ama soruları Valla ben cevap öyle bir ver. kafeye gidince bazen şey oluyorum işte bir kek öbüründen daha büyük oluyor. İşte bana onu verir misiniz? Hayır, arkasındaki falan ben o tip bir müşteriyim. Şöyle tabii yani endüstriyel mutfakta standart üretim çok önemli bir şey. Onun dışına çıkmamak gerekiyor. Evdeki gibi böyle kaşıklar dolusu doldurmak değil de her birinin aynı ölçü. Çünkü önceki programda da söylediğim gibi aslında bir ticarethane o. O Evet. yüzden her bir kaşık, her bir gram un uzun vadede bir değişim gösteriyor mutfakta. Evet, Ya doğru. sadece hani ticari kısmından öte estetik kısmıyla da ilgili yani kaygılar var Tabii ki. muhtemelen yani onu Ve da değerlendirmek. eşitlik Evet. yani Eşitlik evet. Tabii Yemekte eşitlik. eşitlik yani birine Senin gibi olursa dışarıdan hemen mutfakta o kekin o büyük parçasını istiyor. Ama o hepsi eşit olsa aynı parayı herkes alıyor ama biri küçücük biri büyük mesela falan gibi bir şey. yani usta Hem ahçı farklı yanlış mutfakları yapmışsa. da tabii ki alabilirsin sorunun içine. Tabii. Bu arada fırında olursa eğer mesela benim için un eleği, ekmek, çizim bıçağı ve hamur mayalama sepeti ilk üçe giriyor. Onlar olmadan bir ekmek veya bir fırın ürünü çıkartmak bana çok mümkün gelmedi. O Hamur yüzden mayalama sepeti. Evet. Evet. Farklı mutfaklardan bahsedersek, mesela Türklerde olan mesela kömbe aparatı, dolma sarma aleti, havan, kevgir, mantı kalıbı, bunlar çok Türklere ait, bizim yemek kültürümüzde özdeşleşen ürünler. Ama mesela Çin ve Japon'a bakarsak onlar wok tava kullanıyorlar, metal spatula kullanıyorlar, bambu buharlı pişiriciler kullanıyorlar kendi mantılarını pişirmek için. Yemek için chopstick kullanıyorlar, bizim gibi çatal bıçaktan farklı bence. Evet. Ve pirinç pişirici onların en büyük mutfaklarında yer kaplayan şey. Aynı zamanda Hint ve İran mutfağında da pirinç onlar için birincil bir gıda öğesi. Evet, doğru. Yani ne yapıyorlarsa ona göre alet edevat var. Evet. Ağzına İpek sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Ediyorum. Çok bu arada sevgili dinleyenler, Kanunlu Güreş bir önümüzdeki yayın döneminde olmayacak. Evet, bir ara burada veriyor. Bir bilgisini sürpriz. Verelim. Sürpriz. Evet. İpek'le son programımızı yapmış olduk. Yeni gelişmeler, bir takım eklemeler, çıkarmalarla. Umarım karşınıza çıkarız yine. Hepinize ne diyelim, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Güzel geçsin zamanınız. Ülkece inşallah güzel zamanlar görelim. Önümüzdeki seneler hepimiz için iyi olur. Evet, günler, tekrar seneler. Başka bir dönemde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Teşekkürler İpek tekrar.